Επομένω, το θέλω να έχει να παντού μόνο το θέλω να πω καπασμέ μου σου είχα πιο να αβλέπω να πω ότι προβόκτην σώα νύρι σε φέρσανε, αμόρα βέβαια σε θέλει χαντέ όρθα. Μήπω σαν τούτ με κονβόκτη και με κόκκι μου σάφερ, σε μια πόση σε όσου μου χαρεί σε καθόν να μου δει. Τα σφιόλε τι άλλο που δεν κατ' με θέλω σε γιο. Fjala ti me kënd që kishtë të kënd veç, s'ka fjala tjera Bukhari, ka pas të dhem mu me kap, yani, me besu, me marrë. Lakin ka fjala shumë këtë pësele, por që këtë ikhtilaf që ka arë këtu, mas paris, dy të sene më dam që s'ka një delil për pejgamberin s.a.s. me ba të ijid kësa i fjallë Ibn Abbasit, atëherën duhet me ecën delile të tjera. Në Kur'an kujtaj vetën që këtë akur këtë mësherë njëherë, lakën zahër nuk t'ka hin mën të mëmja njëherë. Pse, kjetë është për bjenë në hatër. Ka në Kur'an Kerim, hëmën kanë minkum mëriban, au ala seferin, fa indetum min e jamin ohar. Ky ajet shumë, jani dërili fort, është në këtë mësejle. Nuk ka thënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hëmën kanë minkum mëriban, au musafiran, ka thënë se men kanëm këm mëriben au ala seferin ala seferin tash për thonë një insan ka dan mëmleqetin e vetë ka shku një mëmleqet tjetër për shka për një mesele për një zigaret për një tijaret i lakëri ku tash kur heket anë një musafirit deri kur rinë musafir këto është më tjede jote sa tjetë manaja a jetit jani si me thonë lasë e këbi si me thonë shqip e në gjithme thore që është musafir. Kur këtë mana që ka thënë Zotë i Gjellëshenhu, heket për tijë, bëhet mukim. Kush e din këtë mësene, dunia e kretë nuk e din edhe që i musafiri vetë e din. Qa? Një që një nësëm për nesh, për neve, kur që kanë një vend, e din mirë hamër e tijë. A ka ba njët puna tije, njët i tije, janë të ljivën bashkë. A ka ba njët me ba ikamet, u edhe u disa dit, edhe këtu nuk vjen njësual sa dit, ja, disa dit, a ka ba njët me ba ikamet, kë e em një zotit ala shakon u hek. Ja, ka dalë për i mëmëqetit edhe ka arë një mëmëqet qeter nuk e nëru e njët i ti punë ti këtu thojnë në rapëshë që thojnë jenë sahib në halë të sabik vazhdojnë deri qitë nëhet halë i ti që nëhet halë i ti më njëtë më punën i ti a mërë është këtë ajet shkjene më në mirë se është njëabi hasim kate është për këtë mësire. Hëmën kërë minku mëriban au ala seferin të ajnë dhe të më në jamin u kërë. Dëma nësi ka po Allah ibn Omer në Azerbejan. Tamo. Qashtu.